Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры новая перадача «Тыдзень» з радыё «Свабода» і журналісцкі дослед Галіны Абакунчык пра школьную форму. Сёлета Міністэрства адукацыі запатрабавала, каб усе навучэнцы школаў насілі на занятках толькі школьную форму. Гэтыя перадачы пасля абвесткі. 1 верашня споўнілася б 80 гадоў Расціславу Лапіцкаму, кіраўніку мядзельскага смаргонскага антыкамуністычнага падполля. Прыгавораны савецкім судом да расстрэлу, ён адмовіўся прасіць памілавання. Ён быў абсалютным такім антыкамуністам, і папрасіць у іх памілаванне это было ніжэй яго чалавечай годнасці. Двойчы з Москвы былі запыты, ім не трэба быў мёртвы герой. Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. Ад гэтага жніўня на незалежным тэлеканале «Белсат» штотыднёвая аналітычная праграма «Тыдзень» з радыё «Свабода». Сэнс бягучых падзеяў, таямніцы палітыкі, сенсацыі і тэндэнцыі пра ўсё «Свабода» ўжо не толькі гаворыць, але і паказвае на тэлеканале «Белсат». Удзельнікі перадачы – супрацоўнікі праскага офісу нашага радыё, а таксама нашы калегі з іншых службаў «Свабоды». У гэтым выпуску дырэктар беларускай службы Александр Лукашук і аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк абмяркоўваюць прычыны і наступствы вызвалення Александра Казуліна, а таксама ход і прагнозы выбарчай кампаніі. Прывітанне, шаноўныя гледачы. Такі зварот нязвыклы для мяне і для маіх калег. Мы супрацоўнікі Радыё «Свабода», я дырэктар беларускай службы Александр Лукашук і мае калегі, аналітыкі Юрый Дракахруст, Ян Максімюк. Дзякуючы сёння нашым польскім калегам, стваральнікам першага беларускага незалежнага тэлебачання, мы робім гэтую трансфармацыю, пераход ад радыё да тэлебачання і пачынаем рэгулярныя раз на тыдзень сустрэчы з вамі на тэлеэкране. У нашай перадачы будуць удзельнічаць супрацоўнікі беларускай службы «Радыё «Свабода». Нашыя калегі з іншых службаў радыё, з іншых аддзелаў. Часцей за ўсё ў гэтай студыі будуць мае калегі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк. Мы ўжо гаварылі сёння пра галоўную ўнутрыпалітычную падзею жніўня, якая адбылася ў Беларусі. Вызваленне палітвязня нумар адзін Александра Казуліна. Насамрэч, зараз у Беларусі вызваленыя ўсе палітвязні. Большыня з іх была вызваленая раней, але змаганне за вызваленне Казуліна, актыўнае змаганне, ідзе вядзецца ўжо з лютага. Александр Лукашэнка ўпарта адмаўляўся зрабіць гэта. Справа дайшла да амерыканскіх эканамічных санкцыяў. І нават у лютым памятніцы была прапанова ад вызвалення Казуліна з варыянтам эміграцыі ў Нямеччыну з ягонай смяротна хворай жонкай. Але вось зараз памілаванне без усялякіх умоваў. Галоўнае пытанне нашай перадачы. Што гэта азначае? Чаму? Юра. Ну, я думаю, што тут шмат прычынаў было. Як бы беларускія ўлады не адмаўлялі і не дэманстравалі сваю непахіснасць і круцізну, санкцыі сваю ролю адыгралі. Але я мяркую, што не толькі яны. Сваю ролю адыграла вайна на Каўказе. Паўстанне новай пасляваеннай Расіі. Расіі чымсьці больш небяспечнай для Беларусі, чым это было раней. Магчыма, адыграла сваю ролю і прыход новай каманды ў атачэнні Александра Лукашэнкі. Ну, апріорі кажучы, не выключана, што, скажам, спадар Макей, які зараз стаў кіраўніком адміністрацыі, даў зялёнае святло таму праекту, таму варыянту, які, скажам, блякаваў Віктар Шэй. Сейчас нагадаю просто нашым гледачам, што гаворка ідзе пра перамены ва ўладнай структуры Беларусі, якія адбыліся пасля выбуху у цэнтры Менску. Тады свае пасады страцілі кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Шэйман і сакратар рады бяспекі Невыглас. Так, ну і магчыма тут, так сказаць, яшчэ адно новае веянне адыграла сваю ролю, так бы мовіць, трыумф заходніх тэхналогій, толькі ў дадзеным выпадку інфармацыйных. Я маю на ўвазе тое, што беларускія ўлады нанялі вядомага брытанскага піяршчыка лорда Белла для паляпшэння іміджу Беларусі ў свеце. І я не выключаю, што гэта вельмі прафесійны чалавек, проста што называецца на пальцах паказаў Александру Лукашэнку, што не ўяўляе Казулін ужо такой вялікай пагрозы, а можа нават і можа быць карысным як тэрмінатар апазіцыі, а з другога боку ізноў жа на пальцах паказаў, што Лукашэнка зможа атрымаць ад гэтага на захадзе, а можа нават і пралабіраваў гэтыя магчымыя варыянты. Я хачу проста нагадаць, што за некалькі тыдняў да вызвалення Казуліна той самы лорд Белл казаў наўпрост, што чакайце вызвалення вязняў. Вызвалення вязняў адбылося. Ян, што бы вы сказалі пра ту ролю палаты лорда ў беларускай палітыкі? Чаму ўсё ж такі быў вызвалены Казулін? Магчыма, тут усе гэтыя прычыны склаліся на вызваленне, але я самай галоўнай лічу тое, што рэжым галодна скалькуляваў, што можа яшчэ мінуць некалькі месяцаў, і гэты рэсурс, які ён мае, гэта значыць палітычныя вязні, ён можа яму не даць ніякіх дывідэндаў. Проста захаду, які цяпер пастаўлены перад новай геапалітычнай сітуацыяй у свеце сувязі з грузінска-расійскай вайною, можа быць ужо не да Беларусі. Так што гэта быў апошні момант, калі можна было вызваліць Казуліна і яшчэ дастаць нейкія дывідэнды з захаду. І як мы бачым, разлік быў правільны, бо Вашынгтон зрэагаваў вельмі аператыўна, пасылаючы свайго прадстаўніка на перамовы ў Мінску, а таксама і Еўразіяс пачаў пасылаць сігналы, што, мабыць, варта зрабіць нейкія сустрэчныя крокі. На гэты момант мы не ведаем падрабязнага зместу перамоваў Дэвіда Меркеля з афіцыйным Мінскам і як будуць далей развівацца падзеі з пазіцыі Еўразіязу. Але вось вернемся да Казуліна. Юры, на сваёй першай прэсавай канферэнцыі пасля вызвалення Казулін заявіў, я цытую, «Я пачынаю з нуля. Я сёння ніхто, і гэта вельмі прыемна». Калі гаварыць на мове матэматыкі блізкай і для Казуліна, і для вас, да якой велічыні і як хутка вырасці ён з гэтага нуля? Якую ролю ён можа адыгрываць на палітычным полі сённяшняй Беларусі? Многія лічылі, што Казулін паспрабуе змагацца за вяртанне свайго статусу ў сваёй сацыял-дэмакратычнай партыі. Пэўны час таму яго пасунулі з пасады дзейнага старшыні на пасаду старшыні ганаровага, то есть такой кшталту ангельскай каралевы. Так выглядае з яго заяваў, што за гэта ён змагацца не збіраецца. Тут бы я звярнуў увагу на заяву Анатолія Лябецькі, які прапанаваў уключыць Казуліна ў склад кіраўніцтва аб'яднаных дэмакратычных сілаў, так бы мовіць, у асабістай якасці. Ну, гледзячы па ўсім, кіраўнікі партыі так крыху паабойваюцца з'яўлення гэтага цяжкавагавіка і хочуць не пусціць у адкрытае вольнае плаванне. І я не выключаю, што яны могуць яму нават прапанаваць стаць старшынём палітрады, але ёсць сумны досвід Александра Мілінкевіча, чым сканчаецца лёс старшыняў палітрадаў, калі за імі няма ўласнай палітычнай сілы. І я думаю, што Казулін паспрабуе стварыць такую палітычную сілу пад сябе. Ну, кшталту «Воля народа 2», як ён спрабаваў у 2004-м, калі я не памыляюся, годзе, на стрыч з розных партый актывістаў ці яшчэ каких-то людзей прыцягнуць пад свой новы аўтарытэт, пад сваю харызму. Ну, хаця можна сказаць, што раней спадар Казулін пры ўсіх сваіх іншых здольнасцях, якіх я не адмаўляю, здольнасцю ствараць устойлівыя эфектыўныя структуры не вызначаўся. Ян, калі б я вас папрасіў коротка адказаць на пытанне, а якое это мела бы значэнне? Вяртанне Казуліна на роўных у палітычны працэс Беларусі. Я думаю, гэта мела б вялікае значэнне, калі б яму ўдалося вярнуцца. Усё ж такі Казулін мае харызму. Ён здольны да радыкальных дзеянняў, якіх цяжка прадбачыць. І такі палітык ён заўсёды адыгрывае істотную ролю ці ў апазіцыі, ці нават ва ўладзе. Аднак я, так як Юра, стаўлюся даволі скептычна да магчымасці менавіта вяртання Казуліна ў палітыку без структуры. Сумны прыклад Мілінкевіча, які быў ва ўсіх на слыху, і на віду, калі за ім была структура, і потым раптам сышоў на другі ці нават на трэці план, калі раптам гэтай структуры не аказалася, і пры тым, ведаючы яшчэ магчымасць улады кантраляваць сітуацыю грамадскую ў Беларусі, вельмі, але то вельмі абмяжоўвае магчымасці для нават для такога палітыка, як Казулін, арганізаваць. Але калі мы з вамі зараз прысутнічаем, назіраем нейкае пашырэнне дэмакратычнага поля, значыць, пляцоўкі для дэмакратычных рухаў, значыць, магчымасці кансалідацыі, стварэння структуры, як засведчылі папярэднія прэзідэнцкія выбары, актыўны лідар, актыўны палітык ўсё ж такі мае. Вы слухаеце перадачу «Тыдзень» з Радыё Свабода, новы супольны праект «Свабода» і тэлеканалу «Белсад».